nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 czerwca. Minęła szósta. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy piłkarze przed lotem do Kazania. Jutro zagrają tam z Kolumbią. W południe zbiorą się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Uczniowie na wakacjach. Nie żyją wakacje, nie żyje cholera. Za niewiele ponad 4 godziny piłkarska reprezentacja Polski poleci z Soczi do Kazania, gdzie jutro rozegra mecz o być albo nie być na Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni zmierzą się z Kolumbią, z którą ostatni raz wygrała w 1985 roku. O szczegółach Jan Kałucki. Tuż po losowaniu piłkarskich Mistrzostw Świata faworytami do wyjścia z grupy H byli Polacy i Kolumbijczycy. Los sprawił, że w pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali z Senegalem, a Los Cafeteros byli gorsi od Japonii. Wiadomo, że w składzie reprezentacji Polski dojdzie do kilku zmian. Jednym z kandydatów do wyjściowej jedenastki jest Bartosz Bereszyński. Piłkarz Sampdorii Genua bez większych problemów potrafi wymienić najlepszych zawodników Kolumbii. Na pewno James Rodriguez i Falcao, natomiast ja osobiście miałem styczność z Luisem Murielem, razem mieliśmy okazję grać w Sampdorii. Jest to na pewno napastnik o wielkich możliwościach indywidualnych. To też świadczy o drużynie Kolumbii z takich względów, że Luis nie jest tam do końca podstawowym zawodnikiem. Nasi zawodnicy do stolicy Tatarstanu wylecą o 10.40. O 18.00 odbędzie się konferencja prasowa, a następnie ostatni trening przed niedzielnym meczem. Soczi, Jan Kałucki. Do Rosji jeszcze wrócimy. Powiemy o pierwszych karach dla kibiców. Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów zwołuje na dziś marszałek Marek Kuchciński. Tematem będzie plan nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu, które odbędzie się prawdopodobnie w środę. Posłowie najpewniej zajmą się projektem nowelizacji ustawy dotyczącej odpadów. Trafił wczoraj on do Izby. Jak czytamy na stronie Sejmu, jest to projekt rządowy, który dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających rozwiązanie problemu porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Posłowie PiSu złożyli też wczoraj do marszałka projekt nowelizacji ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Nim też parlamentarzyści mieliby się zająć na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu. Nowelizacja ordynacji zakłada m.in., że z każdego okręgu wyborczego będzie się wybierało co najmniej 3 europosłów. Zdaniem autorów dzięki temu sposób wyłaniania reprezentantów w wyborach będzie jasny i precyzyjny i może przyczynić się do wzrostu frekwencji. Przed uczniami 2 miesiące wypoczynku. Wczoraj odebrali świadectwa. Nie żyją wakacje, nie żyje cholera. Bardzo długo czekałam, żeby już zaczęły się wakacje. Wtedy jest odpoczynek od szkoły. I na wakacje pojadę za tydzień nad morze, potem za tydzień do sierpca u babci i dziadka. Też długo czekałam na zakończenie roku. Jedyne wakacje nad morze. Pojadę na wakacje do kuzynki. Wakacje to wytężony czas pracy dla osób, których zadaniem jest dbać o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Tylko w Małopolsce ma się odbyć 1500 kolonii. Tyle zgłoszeń odebrało na razie małopolskie kuratorium. Kurator Barbara Nowak mówi, że sprawdzane są m.in. kwalifikacje kadry, ale też czy osoby, które będą opiekowały się dziećmi, nie miały wcześniej problemów z prawem. A później w czasie trwania wypoczynku organizujemy sprawdzanie na miejscu, ale nie idziemy wtedy sami, tylko mając tą koalicję dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bierzemy ze sobą różne służby i razem wszyscy sprawdzamy po prostu całościowo, jak wygląda obiekt, jak funkcjonuje opieka, ale również jaka jest żywność serwowana dzieciom, jakie mają warunki higieniczne. O taką kontrolę można też poprosić Kuratorium Oświaty. Policjanci oraz Inspekcja Transportu Drogowego będą sprawdzały autobusy, którymi na wakacje wyjeżdżają. Jeżdżają najmłodsi. Na koniec jeszcze obiecana informacja okołomundialowa. W Rosji wymierzono pierwsze kary kibicom za zachowanie, które narusza ogólnie przyjęte normy. Maciej Jastrzębski. Argentyński kibic nie obejrzy już ani jednego meczu mundialu, choć ma ważne bilety. 47-letniemu mężczyźnie odebrano paszport kibica Fan ID. Argentyńczyk namawiał Rosjankę do powtarzania w języku hiszpańskim nieprzyzwoitych słów i rejestrował zdarzenie telefonem komórkowym. Więcej szczęścia miał rosyjski kibic, który publicznie pocałował kolumbijską dziennikarkę w usta. Rosjanin zdążył nawiązać kontakt z kobietą i przeprosił ją, nim odpowiednia komisja FIFA wszczęła postępowanie. Natomiast dwóch Brazylijczyków, którzy nagrali nagrali filmik, w którym obrażają Rosjanki, gdy tylko wrócą do kraju, czeka proces. Wysokie grzywny muszą zapłacić piłkarskie federacje Meksyku i Serbii. Kibice tej pierwszej wykrzykiwali na meczu nieprzyzwoite hasła, a tej drugiej wywiesili transparent z napisem Kosowo to Serbia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota przeważnie pochmurna i chłodna. Miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Na północy i wschodzie gdzieniegdzie burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 19 stopni. Na wybrzeżu chwilami dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. FIFA 2018. Po porażce z Senegalem znaleźliśmy się nad przepaścią, ale nie tracimy nadziei. W Rosji jest nasz specjalny wysłannik. Halo Adam. Halo Adam. Tak, Michale, słyszę cię. W niedzielę mecz Polski z Kolumbią, którego stawką będzie pozostanie w grze. W Trójce od 19 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20 do 22 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu. Trzymamy kciuki i zapraszamy. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, jest 6 minut po 6. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i tak, zgadza się, Katarzyna Pruchnicka, nie. Te oklaski jeszcze nie dla nas. Dziś zaczynamy od Bacha. Wstaje już kolorowo, witaj, hej, hej. Ty musisz wstać, bo słońce już zawiesza nasz, czy tak wiesz? Poranny swój szal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza, witaj, hej. Nasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, hej, hej. Ty musisz wstać, bo słońce już zawiesza nasz, czy tak wiesz? Poranny swój żal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, hej, hej. Za Ktoś, kto Zacznie od Bacha Zbigniew Wodecki, koncertowo na początek. Dziś zabiorę na wystawy, zabiorę na koncert, zaproszę do czytania książek i prasy. Koncert będzie nie jeden, będzie także mundialowe szaleństwo, mundialowe informacje sportowe mniej więcej o 19:30. To tak w skrócie, reszta po kolei. Zapraszam na weekend do 20:00. To trójka, już kwadrans po 6:00. Myślę, że to idealna pora na gimnastykę. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Karpackie trasy od lat mają zagorzałych wielbicieli. Co ich tak przyciąga do tych gór, nawet gdy pogoda nie sprzyja? Odpowiedź zna na pewno zdobywca Łuku Karpat Andrzej Wielocha. W

A dokąd on jedzie, ten nasz Dawid? Tak sam? Może w Karpaty? Ciekawa jestem tak swoją drogą, jaka jest historia tej znajomości. Ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Wszystko to blednie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez swer z tyłu pies, głos wybrzeża w błysku już. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały historia jednej znajomości i czerwone gitary. Takie wspomnienie z wakacji. One się właśnie rozpoczęły i myślę, że takich historii może i Państwu takie historie są pisane, będzie więcej wolnego czasu. To trójka, 25 minut po szóstej. Teraz coś dla rodziców, bo tak sobie pomyślałam, że jeżeli chodzi o czas wolny i rodziców, szczególnie tych młodszych dzieci, to on ma zupełnie inne znaczenie. Dlatego wychodzę Państwu naprzeciw i podaję pomocną dłoń. W co się bawić? Co się bawić, czyli atrakcje dla dużych i małych. Na początek Toruń i wyjątkowa wystawa. Jeśli znają Państwo niezwykłe prace autorki i ilustratorki książek dla dorosłych i dzieci Iwony Chmielewskiej, to nie muszę namawiać do odwiedzenia Toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Tam wystawa prac autorki, na którą teraz osobiście Państwa zaprosi. Serdecznie zapraszam na wystawę prac do moich książek. Będzie może dla tych z Państwa, którzy zechcą tam przyjść, dużym zaskoczeniem, ponieważ jest tam w specjalny sposób potraktowana przestrzeń. Trochę mamy zaburzenie skali i proporcji i możemy czuć się dziwnie, ale to oczywiście niespodzianka i nie chciałabym jej zdradzać dlaczego. Natomiast muszę zdradzić, że na wystawie jest około 200 prac, których no na pierwszy rzut oka nie widać, trzeba ich dobrze poszukać, ale są one w tak specjalny sposób eksponowane, że można ich dotykać i gładzić i nawet powąchać. A to w przypadku prac Iwony Chmielewskiej jest niezwykle istotne. No tak, ponieważ one są tworzone w sposób zupełnie analogowy, czasami z gotowych przedmiotów, mają swoją grubość, fakturę, trudno je włożyć za szkło, ale jakoś nam się udało je eksponować tak, żeby były bezpieczne, a jednak dostępne. I tutaj zasługa duża kuratora wystawy, pana Wojciecha Luchowskiego, który fantastycznie zaprojektował tę przestrzeń, miał bardzo odważną koncepcję na tę wystawę. Wystawa prac Iwony Chmielewskiej zatytułowana Rzeczywiście w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Ja jeszcze dodam, że jest szansa na autorskie oprowadzanie. Iwona Chmielewska czeka na Państwa w każdą sobotę do końca trwania wystawy, czyli do 29 lipca. A teraz przenosimy się do Białegostoku. Tam święto Teatru Lalek, na które zaprasza Julia Stepaniuk. Serdecznie zapraszam do Białostockiego Teatru Lalek na festiwal Lalka nie Lalka. Jest to międzynarodowy festiwal szkół lalkarskich, podczas których prezentowane są spektakle nie tylko profesjonalnych twórców, ale także szkół, które przyjeżdżają do Białegostoku praktycznie z całego świata. Dziewiąta edycja festiwalu Lalka nie Lalka to też szczególne święto dla Białostockiego Teatru Lalek, który będzie świętować 65-lecie swojej działalności. 65 lat temu tak się złożyło, że Białostocki Teatr Świerszcz otrzymał państwową subwencję i status sceny zawodowej. Tak naprawdę to było ukoronowanie trwającej wiele dziesięcioleci pracy lalkarzy amatorów pod wodzą Piotra Sawickiego kładli podwaliny pod ruch lalkarski w naszym mieście. Dzięki nim dzisiaj Białystok można śmiało określić mianem polskiej stolicy lalkarstwa. I w związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na spektakle najwyższej lalkarskiej próby, które odbędą się dzisiaj w Białostockim Teatrze Lalek. O godzinie 13.30 serdecznie zapraszamy na spektakl Popioły. Jest to spektakl wielokrotnie nagradzany podczas różnych festiwali międzynarodowych. Sobota, godzina 13.30, Białostocki Teatr Lalek. Spektakl Popioły w wykonaniu grupy Plexus Polar. Ponadto Karmelek, który jest spektaklem dla dzieci, jest to spektakl Białostockiego Teatru Lalek, który będziemy prezentować o godzinie 10, a także na spektakl Pobudka Natalii Sakowicz, bardzo uzdolnionej białostoczanki. Cóż więcej, serdecznie zapraszam. Nic dodać, nic ująć. Mieszkańcom Białegostoku i okolic polecam Białostocki Teatr Lalek i przy tej okazji serdeczne życzenia od trójki z okazji jubileuszu. I na zakończenie jeszcze jedno zaproszenie. W Warszawie trwa 14. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania. Jeszcze do 27 czerwca można oglądać spektakle festiwalowe. Jak piszą organizatorzy, obraz świata wykreowany w przedstawieniach letniej odsłony festiwalu dotyczy procesów, które stają się stopniowo coraz większym zagrożeniem dla nas wszystkich, niezależnie od tego, gdzie żyjemy. Organizatorzy podkreślają również, że można rozmawiać o smutnych sprawach i jednocześnie czerpać radość z samego spotkania z tańcem. Stąd festiwalowe przesłanie From Dance with Love. Przypominam, festiwal trwa do 27 czerwca. Przedstawienia i warsztaty odbywają się na Wspólnej 61, w ośrodku na Belwederskiej 20/22 i w Kolegium Nobilium na Miodowej 22/24 w Warszawie. Po każdym spektaklu odbędą się spotkania artystów z widzami i tu niespodzianka dla Państwa i prezenty. Mam zaproszenia. Proszę pisać do mnie pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl w temacie taniec, bo przypomnę, chodzi o Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania. To dla warszawiaków. Nie ma cię. Nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie ma cię. Jeszcze cię nie ma, to Tulia, to trójka. 27 minut zostało do siódmej. Chyba taka dobra pogoda na spacery. Może gdzieniegdzie padać, ale nie będzie zbytnio gorąco, więc nawet na wędrówkę z plecakiem myślę, że dobra prognoza. W dzień będzie zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami, tak jak powiedziałam, przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach, uwaga, opady śniegu. No i tam prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 7 centymetrów. Na północy i wschodzie również gdzieniegdzie burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni to Zakopane do 19 stopni to Szczecin. Chłodniej będzie jedynie w Kotlinach Górskich od 13 stopni do 15. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny i w porywach do 55 km na godzinę. W Karpatach w porywach do 60, w Sudetach w porywach do 80. Wiatr będzie zachodni, a w czasie burz porywy wiatru wszędzie, gdzie burze, do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Thank you. Tak właśnie sobota WW brzmi na koncertach. A jeżeli chodzi o koncerty panów z zespołu WW, to najbliższy 29 czerwca, czyli w nadchodzący piątek w Ciechanowie w klubie studenckim Fabryka Kultury Zgrzyt, ulica Narutowicza 4A, 29 czerwca. Przypominam, koncert WW tam. Tu Trójka, 20 minut zostało do siódmej. Zapraszamy na weekend. Jeśli widzieli Państwo niezwykle szybko jadący rower z wyjątkowo spokojnym rowerzystą na siodełku, prawdopodobnie był to rower elektryczny. Na pierwszy rzut oka wygląda jak ten zwykły, ale prawdziwa różnica nadchodzi wraz z naciśnięciem pedału. Zaczyna wtedy działać silnik elektryczny, dzięki któremu jedziemy szybciej i dalej. Z czym wiąże się ta rowerowa rewolucja, sprawdził Bartłomiej Hać. W ciągu najbliższych 2 lat co drugi sprzedawany rower będzie rowerem elektrycznym. Mówi Tadeusz Bartoszek, redaktor portalu Rowery Elektryczne Info. Brzmi to dziwnie, zaskakująco, ale wiele sklepów przestało już nawet sprzedawać zwykłe rowery. W Chinach jest ich już więcej niż samochodów. W Polsce w ciągu roku przybędzie ich 60 tysięcy. Rowery elektryczne wjeżdżają na polskie ulice i nie da się już uciec przed ich zaletami. To jest fajny pomysł dla tych osób, które nie mają dość energii z różnych powodów. Zwłaszcza dla osób starszych, słabszych fizycznie albo w sytuacji, kiedy się wjeżdża pod górę albo w jakimś ciężkim terenie. Najprostsze modele rowerów elektrycznych można kupić już za 2000 zł. Jednak na takie dodatki jak wbudowane złącze USB czy możliwość ładowania energią słoneczną przyjdzie nam wydać powyżej 10 tysięcy złotych. Ale wtedy wybór może być trudny, bo kreatywność producentów tych urządzeń jest nieograniczona. W Holandii tam bardzo popularne stały się rowery elektryczne bakfisty, czyli takie z cargo, gdzie na przykład 4 dzieci się do takiego roweru pakuje. Ja osobiście jeżdżę elektryczną hulajnogą. Jest to niesamowicie wygodne. Wszędzie da się wjechać. To prawie 30 na godzinę potrafi jeździć. Prawo o ruchu drogowym ogranicza tę prędkość i nakłada na producentów obowiązek zamontowania blokady, która wyłącza napęd elektryczny po przekroczeniu 25 km na godzinę. Bardzo wiele rowerów ma tą blokadę usuniętą, a wtedy już prędkość 30 i 40 km na godzinę nie jest problemem dla nawet przeciętnego użytkownika. Niewątpliwie jest to zagrożenie. Zauważono, że tych wypadków jest więcej. Póki jest mało tych elektrycznych pojazdów, to jeszcze się nie trzeba przejmować. Jak się zrobi ich rój, jak na przykład w Izraelu, mnóstwo młodych ludzi jeździ non-stop wszędzie tymi hulajnogami. No i tam już rzeczywiście może się robić tłok, a z tłoku się mogą robić. W Kopenhadze od 4 lat cykliści korzystają z systemu elektrycznych rowerów miejskich. W poruszaniu się po mieście pomaga im nawigacja GPS wbudowana w każdy egzemplarz. Nie jest to wyjątek, bo podobne systemy powstają również w Polsce. Na przykład w Trójmieście otwiera się nowa super sieć rowerów elektrycznych i to jest super alternatywa, żeby się poruszać po mieście. Czy się sprawdzi, niełatwo powiedzieć, jednak rower elektryczny pozwala na przejechanie około 50-100 km, też będą musiały być dosyć często ładowane. Od elektrycznej rewolucji nie da się uciec. Jak ją wykorzystamy i czy nam się spodoba, przekonamy się w ciągu najbliższych kilku lat. Nie ma jednak wątpliwości, że świat przyspiesza, a rowery, dzięki elektryczności, mogą pomóc za nim nadążyć. Uważam, że na własnych nogach i o własnych siłach znacznie korzystniej, pod każdym względem. Więc jestem za tradycyjnym rowerem. Nie damy się, proszę pana. A czy Państwo są skłonni przesiąść się na rower elektryczny? Jeśli tak, to proszę uważać, bo wkrótce przewinienia na tych pojazdach mogą słono kosztować. We wspomnianym Izraelu powstaje elektroniczny system karania rowerzystów, na przykład za jazdę po chodniku czy przekroczenie prędkości. Ale najwięcej zapłacą ci, którzy podczas jazdy korzystają z telefonu komórkowego. Taki mandat wyniesie aż 1000 szekli, a więc równowartość $280. Aby nie musieli Państwo doświadczać tego na własnej skórze, wśród pędzących rowerów biegał Bartłomiej Hać. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz,

song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Zapraszałam już Państwa na wystawę, na festiwal, zapraszałam do teatru, zapraszałam na festiwal tańca, tak, to już było. Teraz zaproszę do czytania, ale czytania w dość niezwykłych okolicznościach przyrody, ponieważ wczoraj rozpoczął się kolejny Big Book Festival, który potrwa do niedzieli. W programie wiele spotkań, prezentacji i dyskusji, między innymi dwie debaty, tak zwane okrągłe stoły. Pierwsza z nich już dzisiaj pod hasłem Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Czyli o tym, jakiej Polski życzylibyśmy sobie na kolejne 100 lat. O szczegółach opowiada Paulina Wilk. Spróbowaliśmy po raz pierwszy w zeszłym roku i wyszło świetnie. Rozmawialiśmy o odwadze cywilnej, o tym, czym mamy taką książkę współczesną jak Pan Tadeusz, która Polaków jakoś chwyta zbiorowo. A w tym roku próbujemy czegoś nowego. Zapraszamy na okrągły stół artystów i czytelników w sobotę o 16:00. To jest spotkanie twórców bardzo różnych dziedzin kultury i sztuki. Od rysownika Marka Raczkowskiego przez Gabę Kulkę i tego typa Mesa, po Mariana Pilota czy Joannę Bator. Uruchamiamy wyobraźnię i fantazję artystów po to, żebyśmy spróbowali sobie powiedzieć, czego życzymy Polsce na kolejne 100 lat. Uciekamy do przodu i trochę w fantazję po to, żebyśmy spróbowali jednak oderwać się od tego, co jest, od bardzo wielu frustracji, ograniczeń, zresztą cała edycja festiwalu przebiega pod hasłem Ekspedycja zapomnij o granicach, czyli troszkę się oderwamy od rzeczywistości, wybiegamy do przyszłości, żeby wymyśleć sobie lepszą, szczęśliwszą Polskę dla każdego z nas, dla nas wszystkich. Myślę, że wprowadzenie bardzo wielu różnych wrażliwości artystów do takiej rozmowy na pewno da nam jakąś szansę wyprawienia się do tego, czego sobie dzisiaj być może nie wyobrażamy. Zresztą myślę, że to będzie bardzo emocjonujący stół, bo Gaba Kulka nam obiecała wystąpienie muzyczne, Marek Raczkowski narysował specjalnie rysunki na tę okazję. Po Michale Rusinku spodziewam się bardzo błyskotliwych zabaw językiem polskim. No tutaj szczerze mówiąc zadrżałem cały, ponieważ ja jakoś podszedłem do sprawy szaleńczo poważnie i z namaszczeniem. Nie wiem, czy aż szarady językowe to jest coś, na co mnie stać. Mam taką tendencję od dziecka z krótką przerwą, o której zresztą też będę opowiadał. Mianowicie mnie się nie sprawdzają żadne prognozy, więc jeżeli ktoś mnie zapyta, kto wygra mecz, albo kto zostanie prezydentem, albo na przykład czy złotówka się wzmocni, czy wprost przeciwnie, to ja udzielam na to odpowiedzi po zastanowieniu, po czym jest dokładnie odwrotnie. Więc może to też jest jakiś rodzaj daru od losu, ale takiego powiedziałbym przewrotnego, więc w ogóle nie chcę mówić w takim trybie na wszelki wypadek, natomiast wymyśliłem sobie, że moja wypowiedź będzie miała taki charakter życzeń, które ja składam w szeroko pojętej kulturze polskiej. Ja kiedyś przeczytałem gdzieś na Facebooku takie życzenia, że żeby ci było tak dobrze jak w złej literaturze. I pomyślałem sobie, że z tego wynika właściwie takie nasze przeświadczenie o tym, że jeżeli jest dobrze, to wtedy jest zła literatura, a jeżeli jest źle, to wtedy literatura ma szansę i kultura ma szansę rozkwitnąć. Więc jeżeli składamy życzenia sobie, żeby nam było dobrze, no to zarazem źle życzymy wówczas literaturze czy kulturze jako takiej. No i na odwrót, jeżeli dobrze życzymy kulturze, no to musimy się liczyć z tym, że przynajmniej przyszłym pokoleniom życzymy nie najlepiej. Więc ja chciałbym złożyć takie życzenia, żeby to przełamać. To znaczy, żeby nam było i dobrze było literaturze i kulturze. Amen. Trudno się z tymi życzeniami nie zgodzić. To Michał Rusinek zapowiadał, czego można się spodziewać po jego wystąpieniu podczas debaty. Przypomnijmy, dzisiaj o godzinie 16:00 zaczynają się obrady Okrągłego Stołu Twórców Kultury pod hasłem Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, a wszystko to w ramach Big Book Festival, a informacje dotyczące programu, gości, godzin i miejsc znaleźć można na stronie bigbookfestival.pl. Z Pauliną Wilk i Michałem Rusinkiem rozmawiała Natalia Grzeszczyk. 6 minut przed 7:00. In the middle of the night, I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne. But I'd be yours if you beat mine.